السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. حضرات العلماء الكرام، محترم الحضور، مرجوان الحيو، لا يكشف قد نشم ما وعد. حضور المسمونة في بعض منه سورہ فتح کی ایک طویل آیت کا ابتدائی شکر کیا ہوتی ہے، وہ ٹکڑا ہے محمد رسول اللہ، اور یہی ٹکڑا کلمہ طیبہ کا دوسرا جزو ترجمہ یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعارف کرنا ہے. ایک تو آپ کا نام بتایا گیا، دوسرے آپ کا منصب بتایا گیا، تیسرے یہ منصب کس نے دیا اتر دیا. نام آپ کا ہے محمد، عہدہ اور منصب کیا ہے؟ جس پودا منصب پر آپ کو فائل کیا گیا وہ ریسا ہے، اور یہ پودا کس کی طرف سے ملا؟ اللہ. اس میں آپ کا نام بھی ہے، آپ کا منصب بھی ہے، اور منصب کس نے دیا اس کا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں نو ربیع الاول محمود پاشا صلی مصری جو عید الحیر کمائے ہے وہ اسی نو ربیع الاول کی پیدائش کروائے. جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت صبح ساری کا وقت تھا، اور مکہ میں اس وقت چار بج کر کے بیس منٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی تھی. جب آپ پیدا ہوئے اس سے پہلے آپ کے باپ صلی اللہ کا انتقال ہو چکا، یعنی آپ پیدائش ہی تھی. یتیمی کی صفت یہ ہے کہ معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ یتیموں کا رکھنا ہے. اللہ نے آپ کو یتیم پیدا فرمایا تاکہ آپ یتیموں کے احوال و مشکلات سے عملی طور پر بخوبی واقف پر آگاہ ہو سکے. اہل سیر اور علماء سیر میں یتیم کی ایک اور شکر بیان فرمائی کہ اگر آپ کو والد پیدا ہوتے اور کچھ ہی سالوں بعد آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو، اگر والدین آپ کے بقیر حیران ہوتے تو دوسرے بہنوں اور بھائیوں کی پیدائش خارج کا انکار نہ تھی. دوسرے بہن اور بھائی پیدا ہوتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی طور پر یتیم بنا دیا. کچھ سالوں کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تاکہ کوئی بہن پیدا نہ ہو, کوئی بھائی پیدا نہ ہو, اس طرح کوئی آپ کے وکیل ہونے کا کام جانا. یتیموں کے بعد سب سے کمزور طبقہ معاشرے کا لوگوں کا طبقہ, غلام کا طبقہ ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بھی روکیے اور یہ آپ کی آخری روکیے تھے. اس میں ماجہ میں کتاب جنائی کی وہ جملہ ہے پاکستانی اتنے ادھکاری چاہیے حضرت اور اپنے غلاموں اور لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ آپ کا اس میں سلوک کیسا تھا آپ کے شامل سے باتیں ہیں. حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد کیا کر رہے ہیں, بات ہے بات ہوگا بات کے نام راوی حضرت عمر سلمان جو آپ کی دوسرے مطالعہ ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں. رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی کیا فدا اپنی مکان کا حکم کا تو آپ فتبر مغربی وچی کی فقام کو مسلم کر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا فوجہ کی مکی پتہ تر رہا ومعروف کی بات فقال لولا حشیت القوم یوم القیامت لاوجعت فی حالۃ کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ رہے ہوئے حضرت عمر سلمہ گھبرا کر کے پردے کے پاس آئیں فقالت ام سلمہ نے یہ کہا پردے کے پاس آئیں کہ آپ نبی کو آواز دے رہے ہیں اور نبی آواز وصول کر کے بھی نہیں آ رہی کیا بات ہے فوجہ تک ان کی بدل کر آپ دے کر کے نبی دنیا دوسری لے کے کیا نہیں مجھے سلمہ نے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا ہے آئی تو ندی کے سروا روپے کے ہاتھ میں نکلا تو معافی ہوا آگے آپ کو سوچوا کیا ہے فرمایا لو نہ حشیت القبر یوم القیامہ اگر قیامت میں پکڑتا اور قیامت میں اگر گرفت کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں وشواس مانگا وشواس کتنی بڑی ہوتی ہے اور اس سے مارنے پر آدمی کو کتنی چوٹ لگتی ہے اندازہ لگایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوٹی کو وشواس سے مارنا بھی گوا دیا. قیامت کے دن اگر گرفت کا فون نہ ہوتا تو تمہیں مجھے اتنی وشواس لوڈیوں کے ساتھ مجھ سے آپ تیار بتاتا ہے کہ آپ غلاموں اور لوڈیوں کے ساتھ کس طرح اپنے سلو کرواتے ہیں. غلاموں اور لوڈیوں کے بعد معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ عورتوں کا طبقہ ان کے بارے میں لگے کہ سلو ماں بڑے پسند نے انتظار کرنا حضرت حضرت عبداللہ کو فرماتے ہیں کہ حضرت دین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے اچھے عورتوں کے بعد سب سے کمزور طبقہ معاشرے کا مزدوروں کا طبقہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے تعلق سے ارشاد فرمایا روایت ابن ماجہ کے لکھ میں ہے اور امام ابن ماجہ اس حدیث پر اپنی کتاب میں نہیں لگایا ہے فرمایا تم مزدور کو اس کی اجرت دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے. پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی مزدور کو اس کی مزدوری دے دی ہے. مدراس کے اندر ایک مسلمان کی لیدر فیکٹری تھی. وہ صاحب دینی کتب کے مطالعے سے کافی شوقین تھے اور ان کی جب بھی بارش اور ہاتھ کافی ہوتے تو وہ دینی کتب کے مطالعے سے اس کا رخ بدل. ایک مرتبہ وہ آفس میں بیٹھے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اچانک ان کی نگاہ اتنی اچھی شروع ہو جو عبداللہ کی عمر سے ان ہماری عمر بھی ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دینی ہے. بہت اچھے اس کے بعد انہوں نے فون اٹھایا فیکٹری کے مینیجر سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ آج سے مزدوروں کی مزدوری دیری دے رہی ہے. جبکہ اس وقت فیکٹری کا اصول یہ تھا کہ ہفتے کے مزدوروں کو ان کی مزدوری ان کی اجرت دی جانی. مینیجر نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو کمپنی کے مالک سے یونین کے لیڈر نے رابطہ قائم کیا اور وہ کہہ دیا کہ پہلے اجرت ایک ہفتے میں مزدور کو دی جاتی تھی اب ایک ہی مزدوری کا حکم دے دیا گیا ہے. کمپنی کے مالک نے یونین کے لیڈر کو اپنے آفس میں بلایا اور اس کے سامنے یہ اپیل کر دی اور اس کا ترجمہ اس کا مفہوم پڑھ کے دیکھا اور کہا کہ یہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ان کی یاد ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی اس کی مزدوری دینی ہے. یونین کا لیڈر دفتر سے چلا تو گیا لیکن رات بھر یہ حدیث اس کے ذہن میں گونجتی رہی. اس نے یہ سوچا کہ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں پیدا ہونے والا ایک شخص جسے مدراس کی ایک لیزر فیکٹری کے اندر کام کرنے والے ایک غریب مزدور کے بارے میں اتنا خیال ہو وہ آپ کی اتنا سوچا. اس نے سیمنٹ کا پارا کرنا شروع کر دیا اور 3 ماہ کے طرف بلا اور 6 ماہ کی کوششوں سے تقریباً 27 آدمیوں سے آپ کو چڑھ پہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہمارا توکل کہیں جا رہا ہے مدد لائے ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا رکھے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہی ہو کہ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں. ایک نے یہ فرمایا اور اپنا نام کبھی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بدل کر دیا اور معراج میں اللہ تبارک کو کہا تھا آپ کو اتنی بلندی پر لے گیا, اتنے عروج کے اوپر لے گیا کہ اتنی بلندی کسی انسان کو حاصل نہیں. اور ہم نے اپنے پاس پورا کر کے آپ کو جس کی عظمت کا یہ حال ہو, دوسری طرف اس کا انتہا حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں کہاں کو دیکھتے ہیں تو حیرت سے بہار آدمی کے ذہن کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ آپ جب کسی راستے سے گزرتے ہیں بچوں کو کھیلتے دیکھتے تو آپ بچوں کو بڑا بچوں کو بڑا عورتوں کی مسجد کے پاس جب گزرتے تو عورتوں کو بڑا فرما رہا ہے. کوئی صحابی اگر آپ کو اپنے گھر پر آتا تو آپ اور کتابوں کو پہنچ کر کے روکے کر رہے ہیں, کوئی تکبر نہیں, کوئی فخر نہیں. کبھی کبھی تو آپ اس طرح سے اپنی ابتدائی کا اظہار کرتے ہیں, کوئی آیا اور آپ کی رفتار ابتدائی دیکھ کر کے حیرت بنا ہو کہ اللہ نے جس کو نبی بنایا ہو, جس کو آسمان کے اوپر بلایا ہو, جس کا مرتبہ اپنا بلند کیا ہو, وہ خان پر ایسے بات رہتا ہو. آپ نے سما جس طرح بیٹھا وہ تو بندہ بیٹھتا ہے, اتنا عظیم شان ہوتے ہوئے آپ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ آنے والے نے جب آپ کے انداز میں نظر کو دیکھا, بیٹھنے کے انداز کو دیکھا تو سنشن بنا ہوا. آپ نے اس کی تسلی کے لیے فرمایا کہ مجھے دیکھ کر کیوں گھبرا رہے ہو, میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو اونٹ کا دودھ گوشت کھایا انتظار کے یار. آپ کسی مسلم کسی بھی فارمر اور دنیا کے کسی بڑے سے بڑے مسلم پر خطر نہیں لے گی. اسی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہی نہ کرنا شروع کی نظیم آپ کو اپنا سے عظیم سے اوپر ہے عربی کا معاملی کا یہ بھی جاتا ہے یہاں آنا اس طرح کے لیے آپ اخلاق عظیم سے اوپر نہ کہ آپ کے اندر اللہ کا علم آپ اخلاق عظیم کے اوپر حاصل ہیں. اس کی تفصیل خود آپ کی جنہیں میں گئے سے دائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضایت رضایت کریں وہاں سارے حجان کی اور حضرت کہتے ہیں کہ میں حضرت کے پاس آیا اور میں نے آپ کو فرمایا آپ سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قرآن بھی پڑھ دو. قرآن کو پڑھ کے کہا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا, یعنی قرآن کے ماں بہن سب پتہ ہے آپ کی حیات مبارکہ اس ماں بہن سب پتہ قرآن کی عملی کرتی ہوں. آپ کی حیات مبارکہ قرآن کی عملی فتح مکہ کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قبا نابینا ہو گئے تھے, ضعیف اور فاقر البصر تھے, بینائی چلی گئی تھی. آپ ملنے کے لیے دھیرے دھیرے آئے, آپ نے کہا ارے آپ نے کیوں کر دی, آپ تو اس سے کمزور ہے, آپ کی بینائی چلی گئی ہے, مجھے بلا لیا تو تم نے آپ کی خدمت میں آئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب نقاط ہو چکے ہیں, ایک پاتے کی شان دے رہا ہے, پاتے کا انتظار دے رہا ہے, آپ کی ساری سنسات آپ کے انتظار اور آپ کے تعلق میں ہے. ایک پاتے شریف کا ہوتا ہے, پاتے کے چہرے پر جو رنگت ہوتی ہے لوگوں نے ملاقات کیا ہوتا ہے, پاتے کا جو تکبر ہوتا ہے, پاتے کی جو متکبرانہ شان ہوتی ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے, اور جو لوگ ان کے دیکھ نہیں سکے انہوں نے کیا کتابوں میں ان کے بارے میں پڑھا ہوں. ایک بات کہیں گے ساتھ دیکھیے کہ ایک پناہ آپ سے ملنے کے لیے آ کر جو آپ فرماتے آپ نے کیوں کر لی تھی مجھے بلا دیا ہوتا میں بابے فضل و کمال کی فضل عزت کر لے کے صاحب علم کی صاحب اقتدار کی آپ بڑی قدر کرا اور بابے علم و فضل کی بڑی قدر کرانے کی آپ کے یہاں بنو قریظہ کے یہودیوں نے جب حضرت صاحب نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حکم بنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے صاحب نے معاذ کہا یا یہ بات اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا پیغام پر لیا اے محبوب بات کے سب سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہ ابراہیم یہ ابراہیم یہ تو شان ابراہیم کی ہے میری اللہ اکبر ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے اور دسی جاؤ کر اس آدمی نے حقیقت کا احساس کیا تھا کہ یا پیغام پر لیا اے محبوب بات کے سب سے بہتر آپ نے کہا نہ کہ ابراہیم یہ شان تو میرے جب یہ اپنے ابراہیم یعنی میں نے اخلاق کی تین قسمیں پڑھی تھی جی چاہتا ہے وہ تینوں قسمیں آپ کے سامنے بیان کروں ایک ہے اخلاق حسنا ایک ہے اخلاق کریم آنا اور آخری درجہ ہے اخلاق عظیم اخلاق حسنا یہ ہے کہ کسی نے آپ کو چائے پلائی آپ نے بدلے میں تو کیا کیا ہے یہ ہے اخلاق ایک نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا بدلے میں آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا یہ اخلاق کیا اخلاق کریم اور دوسری چیز میں اخلاق کریم اس نے آپ کو چائے کیوں پلا ہے آپ نے ان کو چائے پلا اس نے آپ کے ساتھ مجھے سلوک نہیں کیا آپ نے ان کے ساتھ دوسرے سلوک کر دیا یہ ہے اخلاق کریمہ اور ایک آدمی نے نہ وہ آپ کے ساتھ دوسرے سلوک کیا بلکہ آپ کو گالیاں دی آپ کو برا بھلا کہا آپ کے ساتھ ظلم کروا رکھا ایسے آدمی کے لیے رحمت کی دعا کرتا یہ اخلاق کریمہ یہ اخلاق کی اعلیٰ قسم ہے اور اسی قسم کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ فرمایا ہے حسن کے بھی مالک ہیں اخلاق کے بھی مانا کے بھی مالک ہیں اور سب سے بڑی چیز سنیے کہ آپ اخلاق عظیم اخلاق کیسا ایک حدیث پاک سے واضح ہو جاتا ہے حدیث کی طرح فرمایا کہ میری مثال اور میرے امتیوں کی مثال رہتی ہے جیسے کسی آدمی نے آگ روشن کی اب آگ روشن ہو جانے کے بعد رینگنے والے کیڑے حشرات اور پروانے فرش رینگنے والے کیڑے ہوا فرش اڑنے والے کیڑے پتنگے یہ آ کر کے اس میں گرنے لگے میں ہوں کہ اسی طریقے سے تمہیں تمہاری کمر پکڑ کر کے پیچھے بھجت رہا ہوں اور تم کچھ پروا لو اور کچرا تمہیں آرام سے گرتے چلے جائے امت کا اتنا پیسہ تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آگ میں گر رہے ہوں اور یہ آگے بڑھتے تھے ان کی قبر پکڑتے تھے انہیں آگ سے دور رکھنے کی کوشش کر ایک روایت اور میں آپ کے سامنے پیش کروں ایسی بات اور مطلب نہیں ہے ورنہ آپ اس واقعے کا کیا جواب دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے وہاں پر ہیں، کے جذبہ حضرت مسترد ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے لیے کئی جھاڑیوں کے اندر چلی گئی اور آپ نے کام اٹھا دیا اور آپ بہت ہلکی پھلکی تھی، کچا ہوگا کہ ان کو اوپر رکھ دیا گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اگلے پڑاؤ کے اوپر آپ نے معلوم ہوا کہ محفل میں حضرت عائشہ بھی ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاجت سے فارغ ہونے کے بعد نکلی تو ایک صحابی وہاں غالب التقویٰ نے جو بہت سنکولم ہی ہے تو وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا سبحان یہ تو نبی کی طرف سے مجھے جو مبارک لگتا تھا لیکن سجود نہیں ہے، فوراً تو میں اپنا اونٹ بٹھایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے حضرت عثمان اگلے پڑاؤ کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، منافقین کو شوشہ مل گیا تھا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی وہاں اوپر سورہ نور کا آپ نے کبھی مطالعہ کیا ہے؟ میں نے سورہ نور کے مطالعے کے بارے میں عجیب چیز سمجھی میں ایک ساتھ رہتا مسلمان بیٹیوں کو مسلمان ماؤں کو سورہ نور ضرور پڑھنا چاہیے، کم سے کم ہفتے میں ایک بار سورہ نور کی ضرور تلاوت کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے سورہ نور مکمل پڑھا کرنے کے بعد مجھ پر پھر جو مشن ہوا وہ یہ ہے کہ یہ نیشا کہانیاں اور یہ پروپیگنڈا اور یہ پروپیگنڈا اگر کیش کر دیتا ہوتا ہے پر منافقین اور کافروں کی طرف لیکن سارا خود اللہ کا بڑا کارن مسلمانوں کو پہنچا دیا، ایسی بات نہیں ہے تو ہم نے لڑائی منافقی ہے پروپیگنڈا کیا منافقی ہے ریسر بنانے کی منافقی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وہ پریشانی میں مبتلا تھے اور آپ اسی تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا غصہ اس پورے کلمہ کے اندر صحابہ کرام کو ٹوٹا دیا، وجہ اس کی یہ کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو سچے سوکم مسلمان ہیں نبی کے صحابی ہیں اور وہ ان کو پیسے کی لگے کیا ہے جیسے جس کا یہ ہوتا تھا حضرت حمزہ بن سے جائے جو نبی کی طرف سے کوئی پانی ہے حضرت حمزہ بن سے جائے جس کا یہ ہوتا تھا ہم سارے کے سارے اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کے پاس ہم ساری ہیں ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندہ کے لیے وہ ہیں اور ایک شاید رسول ہے کہ نبی کی تعریف کرتے ہوئے ان کی زبان نہیں کرتی ہمیشہ نبی کی تعریف تو ہوتی اور مت بھی ان کی زبان کر رہتی ہے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ لوگ اس کو پہلے کی لپیٹ میں آ گئے اور انہوں نے بھی اس بات کو بیان کرنا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو چھوڑ کر اس طرح اٹھتا مسلمانوں کو اوپر اس طرح سے اتارا کہ تم آزادی محاذ پر ابھی بالکل کمزور ہو، تمہارا آزادی محاذ ابھی پختہ نہیں ہے، تم اپنے آزادی محاذ کو پکا کرو، ہمیں تمہاری سمجھ میں یہ دیکھ آ گیا کہ اللہ ہمارا بتانا اپنے رسول کی وجہ سے جیسے تم کا پکا سکتا ہے تم اس طریقے سے ہو تمہیں سمجھ کے دیں تمہارا سبق مسلمان کے لیے کہ ایک طرف وہ اپنے عقائد کے مہار کو پوچھتا رہے تو دوسری طرف وہ اپنے اخلاقی مہار کو پوچھتا رہے اخلاقی لگانا پیچھے اور آپ کو یہ فکر معلوم ہے جب میں اخلاق کے اوپر گفتگو کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا اخلاق کیا سب لوگ قیمت اسلام ہے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیت کو اوپر آج کی دو حیثیت ہیں ایک حیثیت محمد بن عبد اللہ اور ایک حیثیت محمد رسول اللہ. ہمارے لیے اسوہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. رسول اللہ کی حیات میں رسول اللہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ. یہاں زندگی کا تذکرہ نہیں کیا ہے. بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ترجمہ کرتے ہیں. جب تمہارا حیات صلی اللہ علیہ وسلم تھی صرف ولیکن فی رسول اللہ اس وقت محسن ہے. اب یہ بہت ہے ایک جگہ مذاق کرتے ہوئے بتایا گیا کہ آپ چاہے جو نہیں یا سنن اللہ اپنا شاہد مبشر مدیا وداع لے کی اللہ نے بھی وذرا دیا داعی کی اللہ کے ساتھ ساتھ ترا نہیں جا رہے. اب دونوں میں خاص فرق ہے جو میں بتاؤں. ٹریفک سگنل لے گا یا چوراہا ہوا ہے وہاں ٹریفک سگنل لگا ہوا ہے. یہ سگنل بتاتا ہے کہ ٹریفک کو کم رکنا ہے تب رکنا. اگر یہ ٹریفک سگنل نہ رہے تو پھر حادثات کو کبھی نکالنا نہیں کبھی بھی حادثہ ہوگا. ٹریفک سگنل پر کھڑا آدمی جو سگنل دیتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کس کو کس طرح جانا ہے. ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ٹریفک سگنل کی طرح ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو کس طرح سے اتر جانا ہے. یہ جنت کا راستہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے. نبی نے بتایا تھا کہ انسان کو کس طرح جانا ہے. اسی لیے جناب ہمارا تو کہا ہے آپ کو جناب نبی بنانا ہے. آپ بتائیں گے کہ کس طرح لوگوں کو جانا ہے اور کس طرح لوگوں کو نہیں جانا ہے اور کب لوگوں کو چلنا ہے اور کب لوگوں کو دور جانا ہے. اور داعی کے جذبات کے ساتھ ذرا زندگی رہا ہے. داعی کے جذبات کی نیت کی بدن کی داعی جذبات کی دل کی بدن نہیں ہے. اس کا سارا کام اس کا سارا کام دعوت اللہ کا کام کا ہی اسی وقت میں ذرا سے بھول گیا ہے. اگر کوئی لفظ ذرا سے بھول کے اوپر غور کر لے اس صفت کے اوپر غور کر لے تو دعوت کے کام کبھی موقع ملے گا ان شاء اللہ دعوت و تبلیغ کے اثرات اور اس کے خصوصی قدموں کو ہم لوگ دیکھیں گے. تو آپ یہ رحمت اللہ علیہ آپ کے نام میں بھی ایک سر ہے. ایک رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے محمد کسے بولتے ہیں. یہ ہم والا جہاں میں تو تحریر بال تکلیف کا میں قبول ہے. ہم نے کیا کیا مطلب اس کی تفصیل مفسرین نے کی ہے. محمد من کتوا سفار المحمودا جس کی قابل تعریف عادت ہے حد سے زیادہ جس کی قابل تعریف عادت ہے حد سے زیادہ پڑ جائے وہ محمد. اسی وجہ سے اسے قابل تقریب چلایا گیا ہے. نہ کہ محمود جو محمد کے اندر زور ہے وہ محمود کے اندر نہیں. جبکہ دونوں کا مطلب تعریف کیا ہوگا. اور اگر میرا حافظہ غلط نہیں کر رہا ہے تو قابل تقریب کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تقریب کی ہے. یعنی من قصورت حیرت ستار محمودہ جس کی قابل تعریف عادت ہے حد سے زیادہ بڑھ جائے کثرت سے ہو جائے دیٹ از کالڈ محمود. یہ تو آپ کا نام نام اس وجہ سے انسانت کے ساتھ دور کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بعد میں چل کر کے دعویٰ نہ کرے کہ میں نبی ہوں. نام آپ بتا دیں کوئی مرزا مراد محمد کے بیٹے ہیں اسلام میں احمد کے بیٹے ہیں کہ میں نبی ہوں. نام بتا دیا گیا ہے کہ میرے نبی کا نام محمد ہے اور یہ نبی ہی نہیں رسول ہی نہیں بلکہ خاتم النبی ہی ہے. تین حیثیت ہے, نبی بھی آپ ہیں, رسول بھی آپ ہیں, اور نبی اور رسول ہی نہیں ہے آپ خاتم النبی ہی ہے. آپ نبوت سے خاتم ہو چکا ہے, اب آپ کو رسول نبی آئے والا نہیں. ایسا کہنا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آپ خاتم النبیین کے بعد نہیں ہے بلکہ آپ خاتم النبیین. عجیب بات یہ ہے کہ خاتم النبیین کا تذکرہ ایک واقعے کے سیاق میں ہے, واقعہ چل رہا ہے. واقعہ کیا ہے کہ زینب بنت جحش کا نکاح اسے انتہائی سے ہو گیا, انبن ہو گئی, معاملہ طلاق کا منتظر دونوں کو درمیان کرا اور دیش میں آئے صاحب کے دربار ہوئے اور دماغ کا یہ ہے کرم چند کی چلی آ رہی تھی کہ اس کا پالک بیٹا حقیقی میں نہیں کرے ہوتا ہے اور اس کی بیوی حقیقی بہو کی طرح ہوتی ہے. جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے باپ شادی نہیں کر سکتا تو برحرام ہوتی ہے, بیٹی کی طرح ہوتی ہے, ایسے ہی لے پالک بیٹے کی بیوی بھی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح ہوتی ہے. اس رسم پر کو اس رسم جائزے کو اللہ نے جانا تھا اور آپ نے نہیں بھی جانا تھا. جہاں آپ نے فرمایا کہ اب دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی ہے نا تو برما ہوگا زید بن منہا اور جو کچھ نہ کہا تو زید نے اپنی حالت پوری کر لی دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی ہے تو اب ہم نے آپ کا نکاح کر دیا اس سے, یعنی آپ اسے نکاح کر دیں. یہ رسم تبنیت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا, جس رسم جاہلیت کو رسم سب کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا اور اس طرح سے رسم بد کا خاتمہ ہوا. اگر سے بہت سارے پروٹیکٹ کے ہوئے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس کو محمد نے تو اپنی بہو سے شادی کر لی نو روزی میں بہت سارے پروٹیکٹ تو اس واقعے کے سیاق لے جایا کئی بار کون چاہے گا آپ کے خاتم النبی ہی چاہے گا مارکان محمد اللہ علیہ وسلم جانے کے مورا کے مرکو میں وہ خاتم النبی نکتہ ہے کہ اس واقعے کے سیاست میں آپ کی خاتم النبی ہی اس کا سرکرہ خاتم النبی ہی کا سرکرہ اس بات میں کری ہے کہ اس واقعے کو ابھی بھی کہا دیا جائے اس لیے کہ آپ کے بارے کوئی نبی آنے والا نہیں لے کے اس کے ذریعے پر رکھو رکھو یہ واقعہ خود اس بات کی طریقے سے خاتم النبی آپ کے پاس ہے جو آپ کے پاس نبوت ادا ہے چھوٹا ہے تب یہ تو آپ کے نام گزارے کا بات ہے. رسالت دوبارہ ہے آپ کو اچھی طرح معلوم کہ رسالت کا ہوگا یہ اللہ تمہارے پتہ کر جاتا رہا تھا دنیا چاہے ہو رہے انسان دیتے ڈگری ہوتا نہ سمجھتا ہے اس کا مطلب رسول کی ذات سے پوچھے پوچھے شہری سے معلوم اور اس بات کو بتا دیں اور ایک دن رسولوں کو ایسی ہی اور ان کے لیے رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ خود سے تم باتا رسول خود سے تم باتا رسول. اس میں دو بات کو سامنے ہو رہے ہیں, ایک تو نکرا کہتا نبی یہ اللہ ہے پورا لینا چار لا جو جو بات لا نبی ہے اور خود جو نکرا نکرا کہتا نبی جو عموم کا بات کرتا ہے اور خود جو کے پاس بات رسول ہے یعنی رسولوں کے پاس کوئی حجت ہوتا ہے نہیں یعنی رسول ہی حجت چاہیے ہوتا ہے. اگر کوئی امام کو حجت مان لے کسی پیر کو حجت مان لے کسی مرشد کو شریعت کے بارے میں حجت مان لے تو اس کا یہ حجت ماننا نہیں ہے تو حجت نہیں ہو سکتے ہیں اور وہ ہی حجت ہوتا ہے اس لیے کو اللہ کی طرف سے اس منصب کو اوپر قائم کیا جائے تو منصب اس طرح سے آپ لوگ بولے وہ بڑی مستقبل ہے گویا کہ سوال آپ کی ہوتی یہ بات نکالتا ہے کہ اگر آپ مسئلے کے ساتھ جو سارے کپڑے پہنچ ہو گئے لیکن محمد رضا اللہ کے حصے سے بولے تھے بشر آپ ہو رہا ہے آدمی تصدیق کی کیا کرتا ہے ابھی کیا کر سکتا ہے دلیل دلیل کے سلسلے میں دو حدیث کے سامنے پیش کر رہا ہوں پہلی حدیث اور یہ دیکھنے کا فائدہ ہے کہ نوی اور غلام کی شادی ہوتی تھی ان کے جگہ کوئی ایک آزاد ہو جائے تو اس کو ہم آج کا کیوں نکال ہو جاتا ہے باقی اس کو ہم نکال حضرت بڑی طرح کا ایک کاری چھوٹے ہیں آپ کا ان کے نکال کرے اب اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو میں اب ان کے نکال دے حضرت مبین چونکہ ایک مدت کے ساتھ رہ چکے تھے اور محبت ہوئی تھی بہت لوگ تھے مدینہ کی گلیوں میں چلتے رہتے تھے اس کو بہت باہر ہم کی مجھے بھی چلے وہ ان گلی میں حضرت کے لیے چلے جاتے رو گئے وہ تم وہ حضرت بھی اٹھا جاتے ہیں جس گلی میں رہتے ہیں گلی میں پہنچ جاتے اور روتے رہتے اور ان کے ہاتھوں کی گاڑی کے اوپر بیٹھ کر گئے حضرت ابن عباس حضرت عباس نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سنا عباس نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ وہ بھی بڑی اس کو محبت کرتا ہے اور تمہیں تاکہ تم لوگ کی پہلی بار کی مدد کے ساتھ ہے کہ یہ مطلب تو تو حضرت عباس نے کہا کہ تمہارا رحم آتا ہے مجھے کے اوپر آپ پہلی بار اللہ نے بلا کر ہیں لیکن بلا بلا کر کیا ہے تمہارا جو بڑا رہتی دیکھ رہی ہو میں بھی بہت پریشان ہوں رجوع کر لو کہنے لگی کہ نہ کر تو لاگو کر رہے ہیں ہر کیا مطلب ہوگا کام ہوگی کیا کرو گے اب تو سمجھنا انما اور مکان نے کیا ہے رسول جو افغانی ہوتا ہے سرد ہوتا ہے جو حاصل ہوتا ہے فرمان ہوتا ہے نبی کی بات کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت ہے اگر وہ ان کو انتہائی ہوا نہ تو انتہائی سے کچھ ہو جائے یہاں دوسرے والے سپاہی کی طرف کھائی ہوئی شکار کا چھٹتا ہے تو صبح کی نہیں ہوتی ہے, صبح کو مشوری دیتا ہے شکاری کا چھٹنا, اور جب رات ہوتی ہے تو آدمی دور فاصلے پر کئی چٹان کو جانا پڑ دیتا ہے, جانتے کو بھوت چڑھ کر کے بھاگنے لگتا ہے, یعنی اندھیرے میں کچھ باتیں نہیں ہوگی, لیکن جب ستارہ چھٹ جاتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے تو آدمی کو پہچاننے میں کسی چیز کو شناخت کرنے میں آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اچھی طریقے سے اس چیز کی شناخت کر لیتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو دانا لینے کی وجہ سے مندر کی نہ ہوا چھوٹ جانا ستارے کی قسم کھائی کہ جب ستارہ چھوٹا ہے تو صبح کی نبی بھی دیتا ہے صبح کی کبھی دیتا ہے اور خود ان کے اندر ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. ایسے ہی میرے نبی کی حیات تمہارے سامنے اسی طرح ہے جیسے تم کی روشنی میں کوئی چیز بالکل واضح اس کی زندگی کا لمبا لمبا تمہارے سامنے ہے, فقط مجھے تم نے ان کو مل سکتی اس کی زبان سے میں نے کہہ دیا ہے کہ کیا میں تمہارے سامنے ایسی کوئی زندگی نہیں گزاری ہے, میری زندگی کا لمبا لمبا تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے, کیا میری زندگی کے کسی لمحے پر کیا میری کتاب زندگی کے کسی وہاں کے اوپر تم اگلی رکھ کر کے کہہ سکتے ہو کہ یہ وہاں کیا ہے, میری زندگی کا بہت بڑا روشن ہے, میری زندگی کے کسی پہلے کو بتائیے روشن مان نہیں سکتا, میری پوری زندگی تمہارے پاس نہیں ہے, آپ والے خاتون کو کیا تمہارے پاس خاتون نہیں ہے, روشن میں ایسی باتیں ایسے ہی میں ماں بلر واحد ہمارا ہار کے دل میں آپ کی پوری حیات کو آپ کی پوری سیرت کو ایک ٹکڑے میں کہنے لگے ماں بند واحد کو ہمارا آپ نے تو پہلے گمراہ کے دربار میں نہیں کیا ماں بند واحد مدد کے مقابلے میں ہدایت ہے اور ہمارے مقابلے روشن, یعنی جب تک آپ کو سچائی نہیں ملی تھی تب تک آپ نہ تو شیر کے مطلب ہوئے نہ کسی اخلاقی خرابی میں مبتلا ہوئے, اس وقت بھی آپ اچھے تھے گمراہ نہیں تھے, اب آپ کے پاس ہے کہ وہ وجہ کا بالر کا کام کرو آج میں کا مسلمان اٹھا نہیں ہے بلکہ آپ بالر کو مشتق ہے اور بالر اس طرح کو کہتے ہیں تو گایا پڑا کے سامنا خراب ہو, مطلب یہ کہ آپ جاہلیت کے سہاروں پر کسی طرح کھڑے تھے جو تنہا تنہا جہانت کے بیابان کے اندر کھڑا ہوا ہو, آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سچائی کی ہے کہ موڑ کر چاہیے, یہ مطلب ہے والد کا محبت کا پاٹ کی محبت, اور آپ کو بہن سمجھا کہ وہ آپ کی بہن محبت ان مہینہ باقی ہوئی ہوگا جب میرا رسول رسالت اپنے پاس میں بولتا ہے تو سوال اس کی ہوتی ہے ایک ایک لفظ میرا ہوتا ہے ہر بات پڑی ہوتی ہے اور اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات پڑنے والی ہوتی ہے, یہ جس کے اندر کے ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے